إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. Söz vermiştik daha önce, paçaları uzatmanın hükmüyle alakalı bir ders yapacağız. Alimler bu hadisleri nasıl anladı, nasıl idrak ettiler, neye hamlettiler? Normalde akide dersi geçen hafta bitti elhamdülillah. O kafire kafir demeyen kafirdir kaidesinin enine boyuna irdelenmesi elhamdülillah Allah'ın minnetiyle bitti. Haftaya devam edeceğiz. Berbehari'nin usulü sünnesi var. Orayı ehli sünnetin asıllarını, esaslarını yazmış. Kağıt kaleminiz olsun. Hepsini tek tek yazacaksınız inşallah. Yani genel olarak, mücmel olarak ehli sünnetin itikadı nedir? Her meselede. İsim sıfat meselesidir, kabir azabıdır vesaire diğer. Hepsi gelecek inşallah. Bu hafta isbalin hükmünü inşallah şey yapacağız, irdeleyeceğiz. İsbal dediğimiz şey Müslümanın şu altında giydiği izarının, elbisesinin aşağı kadar uzaması demek. Bunun İslam'daki hükmü nedir? İhtelefel ulema fi hukmi isbalil izar ala kavleyn. Alimler ne yaptılar? İki görüşe ayrıldılar bu meselede. Birinci görüş, el-kâilûne bi-hürmetil isbâli mutlakan li-hüyelâ ev li-gayrihi. Gerek kibirle giyilen isbali, gerek kibirsiz bir şekilde uzaltılan isbali, bunlar haram saymışlar. Birazdan isimlerini sayacağım. Yani demişler ki, adam kibir olmadan da paçasını uzatsa demişler, paçası şu kemiğinin altına inse, demişler ki o adam ne olur? Günahkar olur, harama düşmüştür demiş. Kim demiş bunu? İmam Ahmet'ten bu rivayet edilmiş. Hanbeli mezhebinin kaynak kitaplarından El-İnsaf'ta 3. cilt 254. sayfada İmam Ahmet'ten bu rivayet edilmiş, nasledilmiş. Ve huve mezhebu cemaatun minel ulema. Gene alimlerden bir cemaatin görüşüdür. Minhum İbnül Arabi. İbnül Arabi bunlardan bir tanesi. İbnül Arabi biliyorsunuz Muhiddin İbnül Arabi değil. Müfessir olan İbnül Arabi. Ve İmam Zehebi aynı şekilde Siyer-i Alem-i Nubala 3. cilt 234. sayfada. İbn Hacer el-Askalani Fethül Bari 10. cilt 263. sayfada diyor ki وَفِي هَذِي الْأَحَادِيثِ اَنَّ اِسْبَالُ الْاِذَارِ لِلْخَيَلَا كَب۪يرَةٌ وَاَمَّ الْاِسْبَالُ لِغَيْرِ الْخَيَلَا فَظَاهُرُ الْأَحَادِيثِ تَحْرِيمِهِ. Diyor ki, ayet ve hadisler gösteriyor ki, kibirle beraber paçayı uzatmak büyük günahtır. Kibir olmadan uzatmak ise haramdır. Yasaklanmıştır diyor. Yani İbn Hacer el-Askalani kibir olmasa da paçayı uzatmanın haram olduğunu söylemişler. Gene onun dışında başkaları da bunu söylemişler. Hanifilerden Kuduri de var. Birazdan gene daha bunun eklentisi hangileri demiş dememiş gelecek. Biz inşallah bu zikrettiklerimizin delillerine, bu zikrettiğimiz alimlerin bu görüşlerine, mezheplerine delil aldıkları hadisler hangileri onları irdeleyeceğiz inşallah. Bu bapta ilk getirdikleri hadis Ebu Hureyre'den rivayet edilen şu hadis Ennen Nebi sallallahu aleyhi ve sellem مَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ مِنَ الْاِذَارِ فَفِنَّرْ. Kâbeyn topuklardan aşağı uzayan elbisenin elbise ateştedir diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ebu Hureyre'den geliyor. Topuktan aşağı olan şey isbal uzamış elbise cehennem ateşindedir. Bu hadis Bukhari'nin 5787 nolu hadisidir. Bukhari rivayet etmiş. وَفِرْ rivaye başka bir rivayette İzaratul mu'min ila adlati saqihi thumma ila nisfi saqihi. Müslümanın izarı, yani Müslüman izar denen şey şu altta giydiğimiz pantolon var ya, Türkçedeki pantolon diyelim biz ona. O pantolonun anlatıyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Müslümanın izarı diyor adles, yani adın dediği şurası adlesine kadardır. Ya da ila nisfi saqihi bacağının yarısıdır diyor. Yani bacağının yarısına kadar çekmelidir. Sınma ila kâbehi, sonra diyor şeyine kadardır, şu kemiklerine kadardır aşağıdaki. Ve ma tahtel kâbeyni minel izari fefinler, o topuğun altındaki izar da diyor cehennem ateşindedir diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Önce burasıdır dedi. Ya yarısıdır dedi ya da topuklara o şu kemiklere kadardır dedi. Çıkıntı kemik. Şu çıkıntı kemik. Adı ne onun? İncik kemiği mi öyle bir şey diyorlar. Artık yani. Bilmiyorum Türkçe'de ne diyorlar. O kemiğe kadar. Topuk. İşte buraya kadardır diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Oradan aşağısı ise ateştedir diyor. Bu hadisin kaynağı da Nesai 5331 nolu hadistir. Gene hadis Ula İbni Abdurrahman an Ebihi. Babasından rivayet etmiş o da hadisi. Kal dedi ki Se'eltu Ebu Sa'id anil İzar. Ebu Sa'id'e sordum diyor. İzar hakkında. Fekal alel hubeyri bima sakattu kal Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Diyor ki hangi haber üzerine sen şey yaptın? Hani bırak terk ettin uzatmayı. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem izaratul mu'min ila nisfi saqin. Müslümanın izarı bacağının yarısıdır dedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ve la harac ev kale ve la cunah aleyhi. Dedi ki ona hiçbir sorumluluk mesuliyeti yoktur. Fîme beynehu ve beynel ka'beyni. İşte bu yarı bacağı ile dedi ya az önce hadisin başlangıcında. Nereye kadardır? Yarısına kadardır. O yarı bacağı ile o kemiği arasında olmasında bir beis yoktur dedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Orada bir mükellefiyet sorumluluk yoktur. وَمَا كَانَ أَسْفَلَ مِنْ ذَٰلِكَ bundan daha aşağısında ise فَهُوَ فِي النَّارِ o ateştedir. وَمَنْ جَرَّ اِزَارَهُ بَطَرًا لَمْ يَنْظُرُ اللّٰهُ اِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ kim kibirle, şımarıklıkla o topu, o kemiğin altına kadar, topuklarına kadar izarını şey yaparsa, salarsa, uzatırsa Allah kıyamet günü ona bakmaz dedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bu hadis de İmam Malik'in Muvatta'sında ve Ebu Davud'un Sünen'inde rivayet edilmiş. Hadis Enes radıyallahu anhu kal Hümeyt dedi ki ke'ennehu ya'nin nebi sallallahu aleyhi ve sellem peygamber söylüyormuş gibi şöyle rivayet etti. Kal izaru ila nisfi sak izar dedi bacağın yarısına kadardır. Feşakka aleyhim insanlara bu zor geldi. Yani nasıl tutalım şimdi paçalarımızı sağ bacağımızın yarısına şey yapalım çıkartalım. Fekal dedi ki ev ilel ke'beyn. La hayre fîmâ fî esfeli min zâlik. Ya da dedi şuraya kadar, kemiğe kadar, oradan aşağısında hayır yoktur dedi. Bu hadis de İmam Ahmed'in Müsned'inde rivayet ettiği hadistir. Yani bu haramlığına giden alimlerin istidlal ettiği hadisleri sayıyorum ben. Gene hadis Zeyd İbni Eslem. An İbni Ömer radıyallahu anhuma kal, dekaltu alen nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamberin yanına girdim diyor İbni Ömer radıyallahu anhuma. Ve ala izarin izarına bakmış demiş men haza bu nedir? Fekultu Abdullah İbni Ömer. Abdullah İbni Ömer dedi ki kal in kuntu Abdullah farfa izareke ferafa'tu izar ila nisfi saqayni felem tezil uzratihi hatta mata. Peygamber sasam İbni Ömer'i görünce öyle diyor ki bu nedir? Sonra diyor ki eğer sen Abdullah'san ne yap diyor? Kaldır o izarını diyor. Bacağının yarısına kaldır diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Hani Abdullah senden kastı ne? Allah'ın kuluysan onu yukarı kaldır diyor. Ve İbni Ömer de diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bana bunu haber verdikten sonra ben ölene kadar aşağı indirmedim diyor. Bu rivayette Ahmed'in Müsned'indeki başka bir rivayeti. Ve hadis Ebi Zer el-Gıfari radıyallahu anhu anin nebi sallallahu aleyhi ve sellem kal Ebu Zer'den gelen bu hadiste de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiş. Selâfetun la yukellimuhumullahu yevmel kıyâme ve la yanzuru ileyhim. Üç kişi vardır Allah kıyamet günü onlarla konuşmaz, onlara bakmaz. Ve la yuzekkihim ve lehum azabun elim. Onları Allah tezki etmez, temize çıkarmaz. Onlar için elem verici bir azap vardır. Kal fekara'aha Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem selâfe merrat. Bu sözü ne dedi az önce Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem? Üç kişi Allah onlarla konuşmaz, onlara bakmaz, onları temize çıkarmaz, onlara elem verici bir azap vardır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunu üç kere tekrar etti diyor. Üç kere. Ebu Zer de dedi ki وَخَسِرُوا onlar hüsrana uğradılar. مَنْ هُمْ يَا رَسُولَ اللّٰهِ kim bunlar? Yani şiddetle üç defadır diyorsun ki onlar şöyle oldular, böyle oldular. قَالْ الْمُسْبِلْ İspalini uzaltan وَالْمَنَّنْ laf taşıyan وَالْمُنُفِقُ سِلْعَةِ بِالْحَلْفِ الْكَذِبِ Yalan yeminle malını satan kişi. Yalan yemin ediyor. Malım şöyledir, böyledir, satıyor. Laf taşıyor ve isbalini, paçasını topuğunun altına kadar uzatmış. İşte bunlar demişler. Bunların hepsi bu rivayet nerede geçmiş? Müslim'de ve Ebu Davud'da geçmiş bu rivayette. Bu görüşe giden alimlerin getirdiği başka bir hadis. O hadisin kaynağı da İmam Ahmed'in gene Müsned'inde geçiyor bu hadis. Ne demiş bir saniye? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Amr'u görüyor. Ve Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ve daraba Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bi arba'a asabi'a min kesiyil yumna tahta rukbeti Amr'u. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem sağ elinin dört parmağını Amr'ın şu dizinin altına koydu. Şöyle şu şekilde. Hâzâ mevdul izar. Dedi ki bu izarın yeridir dedi. Yani izar 2 saattir anlatıyorum. O alttaki elbisenin son vardığı yer. Sımme rafa'aha. Sonra elini kaldırdı. Sımme darabe bi arba asabiye tahtel arba'l ula. O dört parmağın altına bu sefer koydu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Sımme kal ya amru. Hâzâ mevdu'l izar. Dedi gene burası da izarın yeridir dedi. Sımme rafa'aha. Sımme vada'aha tahtel saniye. On tekrar kaldırdı. Sonra o ikincinin altına koydu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Fekale ya amru hâzâ mevdu'l îzâr. Dedi ki bu îzârın yeridir ya amru. Ve hadis burada bitiyor. Yani burayı böyle gösteriyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bu hadis dediğim gibi İmam Ahmed'in Müsned'inde geçen hadis. Gene aynı şekilde hadisin kaynağı Silsiletu Sahih'e vermiş Elbani'nin. Bilmiyorum ama geçmiş ulemadan kim rivayet etmiş? Pek itimat etmiyoruz. Ama geçmiş ulemadan olsaydı kaynağı daha iyi olurdu. Hadiste diyor ki ve iyyake ve tesbilul izar fe innehu min el khiyala vel khiyala la yuhibbahallahu azze ve cel. Diyor ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem seni diyor izarınız uzatmaktan sakındırırım. Çünkü o kibirdendir. Kibirli ise Allah sevmez diyor. Ve hadiste Silsiletü Sahiha'da bu hadiste. Bunlar birinci mezhebe giden alimlerin delil edindiği hadislerdi. Hadislerin zahiri açık. Zaten hepsi gösteriyor ki demek ki izarı uzatmak şiddetli bir şekilde yasak edilmiş. Bunlar kibirle de olsa, kibirsiz de olsa haram saymışlar. Bu hadisleri umum almışlar, genel almışlar. Demişler ki bunlar nedir? Haramdır. Ve bu grup bu hadisleri şu yönden bazı usul kaidelerine binaen yapmışlar. Böyle bir sonuca varmışlar bu grup ulema. Kaidetun tu'azzaru hamlul mutlak alel mukayyid li ihtilafi sebep vel hukm. Hükmün sebebinde ihtilaf olduğu vakit mukayyet bırakılır, mutlaka dönülür. Yani ne demek istiyorlar? Bunların hepsi mutlak emirler. İşte kim paçasını uzatırsa şöyle böyle hep vaatler var. Cehennemle insanlar vaat ediliyor. Bu mutlak hükmü demiş. Kibirle mukayyet kılmamız için belirli hükmün sebebi olan illet belli değil demişler. Yani bunu uzatmak mı kibir? Yoksa kibirle uzatmak mı haram? Yani burada hükmün illetinde ne var? İhtilaf var. Hükmün illetinde ihtilaf olunca demişler bu birinci grup. Nereye döndürülür demişler. Mukayyet kılınmaz, mutlaka döndürülür. O yüzden demişler uzatmak kibrin göstergesidir. Adam kibirle giymese de bu adam ne olmuştur demişler. Kibirli giyenler gibi haram hükmünü almıştır demişler. Bu birinci grubun görüşü. Aynı şekilde bunların en kuvvetli delil aldığı hadis de Ebu Bekir radıyallahu anh'unun hadisidir. Birazdan o da tafsili gelecek inşallah. Onun elbisesi düştüğünde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem soruyor. Yani ya Resulallah benim elbisem işte bazen düşüyor. Çünkü Arapların cellabiyesini giyen bilir. Şöyle geriye doğru kayabilir cellabiye. Kişinin artık vücut yapısına göre. O bazen kısa da olsa uzayabilir arka tarafı. Önü havada, elbisenin arka tarafı aşağıda olabilir. Bu yüzden soruyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Yani ben şey yapıyorum, bazen elbisem aşağı iniyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki sen bunu ne yapmıyorsun? Kibirden dolayı yapmıyorsun. Bu birinci görüşe gidenler Bu Ebu Bekir'in hadisini tevil etmişler. Demişler ki Ebu Bekir orada aslında uzundu, şey kısaydı elbisesi ama arkaya düşmesinden dolayı demişler uzuyordu. Zaten gelip sormasının sebebi de bu yasaklardı demişler. Yani niye gelip soruyor Ebu Bekir? Yani insan yasak olmayan bir şey gelip sorar mı? Bu yasakları, bu nehileri duymasak hangimiz bileceğiz? Hiçbirimiz gidip böyle bir soruyu peygamber yanımızda olsaydı aleyhissalatü vesselam sormazdık. Bunlar bunu almışlar. Aynı şekilde peygamberin hanımı, peygamber sallallahu aleyhi ve sellem eşi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'le bir hadis naklediyor. Gene bu paçayı kısaltmakla alakalı. Allah kıyamet günü ona bakmaz deyince Ümmü Seleme diyor kadından nasıl yapsın ya Resulallah diyor. Orada da gene peygamber sallallahu aleyhi ve sellem izah ediyor kadınların nasıl yapacağını. Onların da paçaların şeylerin çok yukarı kaldırmamaları gerektiğini anlatıyor. Yani topuğa kadar olsa o kadınlarda daha müstahap, hani daha iyidir. Bu hadisten de bu grup şöyle istidlal etmişler. Demişler ki yani eğer bak kibir illet olsaydı peygamber dedi ki siz kibirsiz uzatın. Siz kibirsiz uzatabilirsiniz çünkü kadınsınız, şeyiniz görünür, şuranız görünür, buranız görünür. O yüzden demişler bu hadiste bizim görüşümüzün doğru olduğunun delilidir demişler. Gene aynı şekilde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ömer İbnül Hattab'a ölümü sırasında oğluna diyor. Ömer İbnül Hattab oğluna ölümü sırasında söylüyor. Ya hulem ey çocuk irfa izarek fe innehu etka li rabbik. İzarını şey yap, kaldır. Çünkü bu daha takvalıdır. Rabbine karşı daha takvalı yapar senin. Daha takvalı olursun diye ne yapmış? Ömer İbnül Hattab ölümü sırasında oğluna bunu nasihat etmiş. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de Abdullah İbni Ömer'e bunu emretmiş zaten. İşte bunları hep delil almışlar ve birinci grup demişler ki ister kibirle giysin, ister kibirsiz giysin fark etmez. Paçasını uzatan harama düşmüştür. Peki bunu kibre bağlayan, yani kibirle giyilirse haramdır, kibirle uzatılmazsa haram değildir diyenler kim? وَهُوَ قَوْلُ جَمَاهِيرِ الْعُلَمَاءِ مِنَ الْأَحْنَافِ Hanifilerden cumhur ulemanın hepsi böyle demişler. Demişler ki kibirle uzatılmazsa bu haram değildir. Sahibül Muhit var. Hanifilerin kaynak kitaplarından Adab-ı Şer'iyye'de gene İbn-i Muflih de rivayet ediyor. Bir gün Ebu Hanife'nin elbisesinin uzadığını görünce bir tanesi diyor ki biz nehyedilmedik mi bundan? Ebu Hanife de ona cevap olarak diyor ki biz bundan nehyedilmedik. Çünkü orada nehyedilenler kibirlilerdir diye Ebu Hanife cevap veriyor. Ebu Hanife'nin bu noktada görüşü kibirle uzatılmaz ise bu ne değildir? Haram değildir. Aynı şekilde Malikiler de, Malikilerin cumhuru da demişler ki paça demişler kibirle uzatılmazsa haram olmaz. El-Muntaka kitabı var Malikilerin gene kaynak kitaplarından. Orada şöyle söylüyor. Eğer diyor kişi paçasını uzattığı zaman kibirle bunu yapmıyor ise, kibri gerektirmiyorsa bu yaptığı, bu demişler şey değildir, yasaklanan kısım değildir. Burada nehyedilen kısım kibirle bunu uzatmaktır demişler. Kibirle uzatana cehennem vaadi ulaşır demişler. Yani illeti kibir olarak gene Malikiler burada beyan etmişler. Ve Şafiiye gene Şafilerin cumhuru da demişler ki kibirle uzatırsa bu böyledir demişler. Bu da Şerh-i Müslim'de İmam Nevevi'nin sözüdür aynı şekilde. Müstehap olan diyor. Müstehap olan ne demek müstehap? Dediği zaman ne anlayacağız? Yani. Yani caiz, sünnet olan, güzel olan, habbe kökünden gelir yani. İşte habbe sevmek, güzel görmek. Müstehap olan, peygamberin sünnetine uygun olan şey bacağın yarısıdır diyor. Şey İmam Nevevi. Aşağıya kadar caizdir diyor. Uzatmak, isfal etmek. Burada hadislerin cümlesinden anlaşılan ve nehyedilen şey şudur ki diyor, insanın bunu şey kibirle uzatmasıdır. Eğer kibirle uzatmıyor ise diyor İmam Nevevi, bu şey değildir. Haram değildir. Hadislerde yasaklanan bu değildir. Aynı şekilde Ravdatut Talibin'de de söylemiş İmam Nevevi. Bir şerhil min hacin şerhinde de aynı şekilde Şafiler bunu nakletmişler. Zevaciri an iktirafil kebair İbn Hacer el-Heysemi'nin kitabı. O da Şafilerden. Sonra müteahhirin Şafilerden. Onun kitabında da gene bu zikredilmiş. Gene Hanbelilerden. Demişler ki Hanbeliler de aynı şekilde İllet kibirle paçanın uzaltılmasıdır demişler. Muğni'nin yazarı İbn Kudame rahimehullah bunu nakletmiş Muğni'de. Demiş ki elbisenin, şalvarın, şeyin, sarık var ya, önceden savaşta sarığı da uzatılmışlar. Ta yere kadar heybetli görünmek için, kibirli, yani düşmana karşı heybetli görünüp böyle yüce görünmek için bunu yaparmışlar. Diyor ki İbn Kudame, gerek şalvarın, gerek izarın, gerek gömleğin ne olursa olsun, yani insanın bunları aşağı topuklarına kadar uzatmasındaki illet diyor şeydir, kibirle olmasıdır. Kibirle uzatılırsa bu haramdır diyor. Aynı şekilde Hanbelilerin Şerhül Kebir vel İnsaf adlı diğer kaynak kitaplarında da bu belirtilmiş. Yani illetin şey olduğu, kibirle uzatmanın olduğu, kibirle uzatmazsa kişinin harama düşmeyeceğini hepsi belirtmişler. Ve muhakkiklerden, muhakkik ulemadan İbn-i Teymiye de bu görüşü kabul etmiş. İbn-i Teymiye de demiş ki kibirle uzaltılırsa eğer paçalar, o zaman demiş haram olur. Nerede söylemiş? Şerhül Umde'de bu nakledilmiş İbn-i Teymiye'nin. Tabi İbn-i Teymiye'nin zaten Umde'yi şerh etmiş. Şerhül Umde'de bunun belirtiyor İbn-i Teymiye rahimullah. Yani bu diyor mukayyet kılınmıştır. Bu diğer naslar birazdan gelecek, bunların delil aldığı naslar. Bu naslarla o umum ifadeler mukayyet kılınmış. Yani mutlak ifadeler mukayyet kılınmış. O da ne? Kibirle bu uzatılırsa bu haramdır demişler. Aynı şekilde muhakkıklardan Sanani'de Subulüsselam adlı kitabında bunu söylemiş. İmam Şevkani de aynı şekilde Neylül Evtar adlı kitabında gene illetin kibirle uzatılması olduğunu açık bir şekilde beyan etmişler. Bunlar peki hangi hadisleri almışlar? Öncelikle demişler ki bu hadislerin, varid olan hadislerin hepsi demişler mutlaktır, umumdur. Naslar cem edildiği zaman görülecek ki peygamber hep bunu kim için söylemiş? Kibirle uzatanlar için söylemiş demişler. Sonra demişler bizim bu görüşümüzü destekleyen birçok şey var demişler, hadis. Mesela bir tanesi Bukhari'nin 5456 nolu rivayet ettiği hadis. Diyor ki hadiste قَالَ خَسَفَتُ الشَّمْسُ وَنَحْنُ عِنْدَ النَّبِي صَلَى اللّٰهُ وَسَلَّمُ Biz peygamberin yanındaydık, güneş tutuldu diyor. فَقَامَ يَجُرُّ ثَوْبَهُ مُسْتَعْجِلًا حَتَّى اَتَى الْمَسْجِدَ Peygamberin elbisesi uzundu diyor, uzatılmıştı. Ve o şekilde mescide geldi. وَثَابَ النَّاسُ فَصَلَّ رَكْعَتَيْنِ Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem 2 rekat namaz kıldırdı insanlarla beraber, cemaatle. Thumma akbala aleyna ve kâle inne'ş-şemsi ve'l-kamera âyetâni min âyâtillâh. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem son namazdan sonra açılınca şey, güneş tutulması, dedi ki güneş ve ay tutulması Allah'ın ayetlerinden 2 ayettir. Fe izâ ra'aytum minhâ şey'en, ondan bir şey gördüğünüz zaman tasallu ve'dullâha hatta yekşifeha, Allah onu açana kadar Allah'a dua edin, Allah'a namaz kılın dedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. İşte bu hadiste çok açık bir ibare var ki elbisesi uzun bir şekilde mescide gelmiş. Diyorlar ki bu hadis bizim için açık bir şekilde gösterir ki peygamber haşa böyle bir şey yapmazdı. Eğer mücerret mutlak manada haram olsaydı sizin anladığınız şekilde diğer gruba demişler. Bu hadis bakın sabit Bukhari'de sahih senetli. Biz bu nasları cem ettiğimiz zaman anlaşılan şudur ki kibirle uzatmak nehyedilen kısmıdır. Hadisi İbn Ömer radıyallahu anhuma anin nebi sallallahu aleyhi ve sellem gene İbn Ömer'den gelen hadistir. O da Ebu Davud, Nesai ve İbn Mace'nin rivayet ettiği hadislerdir. Bu hadisin senedindeki raviler içinde cumhur ulema sikadır demişler. Şöyle söylüyor. El isbalu fil izari vel kamisi vel imame men cerra şey'en hiyala lem yanzurullahu ila yevmil kıyame. Gerek isbal, yani bu giyilen alttaki şey, gerek izar, o büyük elbise, vel kamis, gömlek, vel imame, sarık, yani ne olursa olsun insan uzattığı şey, men cerre şey'en hıyala, yani kibirle insan uzatırsa, lem yandurullahi ileyhi yevmel kıyame, Allah kıyamet günü ona bakmaz diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Diyorlar ki, bizim görüşümüzü destekleyen açık nas, başka bir nas da budur diyorlar. İbn Ömer'den gelen başka bir hadis var. La yanzurullahu yevmel kıyame ila men cerra sabahu hiyala. Kibirle elbisesini uzatanı Allah kıyamet günü bakmaz diyor. Gene Ebu Hureyre'den gelen hadiste la yandurullah yevmel kıyame ila men cerre izarehu bataran, şımarıklıkla, kibirle elbisesini uzatana Allah kıyamet günü bakmaz. Bu hadisin kaynağı da aynı şekilde Buhari ve Müslim muttefakun aleyh. Önceki okuduğum hadis de Buhari Müslim muttefakun aleyh. Men cerre sebbehu min al-khiyale, her başka bir lafızında bu hadisin, kim elbisesini kibirle uzatırsa diye ibare var. Bu lafızın eklentisi de İbn-i Mace'de var. Yani bunların delilleri de çok kuvvetli. Bunlar da diyorlar ki bizim, yani o kadar nas var ki gösteriyor ki naslar cem edildiğinde, o mutlak naslar mukayyede indirildiğinde kibirle uzatmak nedir? Bu haram kılınan şeydir. Gene İbn-i Mesud hadisini getirmişler. Bu hadis de Ebu Davud'dan geçiyor. İbn-i Mesud'dan merfu olarak rivayet edilmiş. Yani İbn-i Mesud'un sözü ama İbn-i Mesud'un sözünü peygamberden yani işittiğini söylüyor İbn-i Mesud. Men esbele izarehu fi salati khiyala feleyse minallahi fi hilli ve la haram. Her kim namazda paçasını uzatarak namaz kılarsa onun için haram helal artık o, yani o namazda önemli değil. Yani Allah o namazı kabul etmez manasında. İşte bu hadisten de gösterdiği gibi khiyala ne diyor? Kibirle eğer bunu yaparsa. Bir kibir ile bunu uzatırsa diyor. Ve bunlar bu ve buna benzer. Bütün hadisleri istidlal ederek, delil getirerek ne yapmışlar? Demişler ki eğer kişi kibirsiz bir şekilde uzatırsa bu ne olmaz? Haram olmaz, yasaklanan kısma girmez. Başka kim demiş bunu? Yani kibrin dışında isbalin uzatılmasının caiz olduğunu kim söylemiş? Az önce söylemediklerimden Hafız el-Iraki var Şafilerden. Tarhut Tesrib'de söylüyor o da. Hanbelilerden Şemsüddin İbn-i Kudame, bu Muhni'nin yazarı değil. Ayrı, gene Hanbelilerden. Merdevi var, El-İnsaf'ın yazarı aynı şekilde. Hicavi var, Behuti var, İbrahim İbn-i Muflih var, İbn-i Teymiye, İmam Zehebi İbn-i Muflih. Hepsi demişler ki kibirle uzatılırsa demişler ancak haram olur ama kibirin haricinde bu haram olmaz demişler. Yani sonuç itibariyle ortada çok ciddi bir ihtilaf söz konusu. Ve iki tarafında çok kuvvetli delilleri var. İki tarafında kendine göre izah ettiği şekiller var. Burada öncelikle dikkat edilmesi gereken şöyle bir nokta var. Türkiye'deki yanlış anlaşılan bir problem var. Biz insanlara mukallitler, taklitçiler, körü körüne taassup edip birilerine tabi oluyorlar diye dedik ki oturun ne yapın? Hadis okuyun. Ama hadis okuyun derken insanlara müçtehitlik yapıp onlardan içtihat edip kendi kafanızın anladığı sonuçları çıkartın aslında demememiz lazım. Hepimiz için geçerli yani. Benim için de sizin için de kim olursa olsun. İlim talep eden her Müslüman için eğer bir hadis işitirse ne yapması lazım onu? فَسْأَلُوا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ Bilmiyorsanız zikir ehline sorun ayeti gereği onu ilim ehline götürmesi lazım. Yaşanmış bir kıssa anlatayım. Vatandaşın bir tanesi bir tane Müslümanların önde gelen biri için söylüyor ki ya biz onu Allah için seviyoruz ama paçasına dikkat etsin, paçasını uzatıyor diyor. İşte bu diyor haramdır falan. Biz araştırdık, hocaya söyleyin diyor, şey yapsın. Yani hoca o hadisleri bilmiyor mu? Hoca o hadislerden habersiz mi yani? Artı neyi araştırdın? Yani 3 tane Türkçe'ye tercüme edilmiş kitap var. Onlardan araştırmış vatandaş. 50 tane Arapça kitap var bu meseleyi anlatan. Ne yapıyor? Yani 3 tane gördüğü ayet, hadisin, nasın zahirine yapışıp kendi kafasına göre bir sonuç çıkartıyor ve muhaliflerine sanki kat'i bir haramı işliyorlarmış gibi bir muamelede bulunuyorlar. Bu noktada kesinlikle doğru budur veya kesinlikle doğru budur diyebileceğimiz bir mesele değildir bu. İçtihadı açıktır ve isabet eden tarafa Allah subhanehu ve teala ne yapacaktır kıyamet günü? Kıyamet günü Allah subhanehu ve teala ecrini verecektir. Ama isabet etmeyen tarafa ecir vermeyecek mi? Verecek. Ona da Allah bir ecir verecek. Diğerine iki ecir verirken isabet edene, isabet etmeyene bir ecir verecek. İnsanları taklitten men edeceğiz diye başka bir aşırılığa gidiyoruz. Yani kendini selefe nispet eden, biz selefiyiz diyen, selefin yoluna giren insanlar bir taklitten sakındıracağız, bir hatadan sakındıracağız derken başka bir hatanın içine düşüyorlar. İbn-i Teymiye Rahimullah diyor ki اَلَّذِي عَلَيْهِ جَمَاهِيرِ الْاُمَّةِ Ümmetin üzerinde, cumhurunun üzerinde olduğu görüşüdür ki اَنَّ الْاِجْتِهَدْ جَائِزٌ فِي الْجُمْلَةِ İçtihat genel olarak caizdir. Yani insanın külli müçtehit olması gerekmiyor bir şeyde içtihat edebilmesi için. Delil, Ammar İbn-i Yasir'in ve Ömer radıyallahu anhu'nun cünüplük isabet ettiği zaman seferde birinin namazı terk etmesi, diğerinin ise toprakta çırılçıplak yuvarlanmasıdır delili. İkisi de içtihat etmiş, ikisi de kendine göre bir sonuca varmış. Elinde bazı naslar var, ilimden bazı şeyler var, elmanterler var, yani şeyler ulaşmış, naslar ulaşmış. Ama Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gelip haber verdiklerinde diyor mu aleyhissalatü vesselam sen hata ettin? Diyor mu sen işte şunu yaptın? Ne diyor? Bir dahakine böyle yapın diyor. Kızma da onlara, siz müçtehit misiniz, içtihat ediyorsunuz. Siz niye böyle yapıyorsunuz değil mi? Peygamber var yani. Hani peygamberin olmadığı dönemde alimler var. Alimlerin yanında hani biz içtihat etmiyoruz, onlar ediyor. Ya peygamberin yanında sahabe ne yapmışlar? İçtihat etmişler, öyle değil mi? Niye? O anda çünkü o anda sorabilecek bir merci yok. Mecbur bir şey, bir hükme varıp, bir sonuca varıp insanın bir şeyle amel etmesi lazım. İşte içtihat bu yüzden kaçınılmaz oluyor. O yüzden diyor ki İbn-i Teymiye, genel olarak yani cümleten baktığımız zaman içtihat caizdir. وَالتَّقْلِيدُ جَائِزٌ فِي الْجُمْلَةِ Taklit de aynı şekilde genel olarak caizdir. Yani biz şimdi dinin aslında taklitten, tabii ki burada kastettiğimiz taklit ameldeki taklit. Dinin aslında zaten taklit olmaz. O zaman küfür olur. Haramdır, zaten yasaklanmış. Ama furu da amelde taklit nedir? Genel olarak, her meselede değil, genel olarak caizdir. Tıpkı bilmeyen, ben bilmiyorsam bir meseleyi bilen birine sorarım. Adam da bana kendine göre delillerden sahih gördüğünü anlatır. Kendi görüşünü anlatır. Ben de orada ona tabi olurum, taklit ederim. Yani insan taklidin içinden çıkamaz kesinlikle. Yani selefim diyen insanlar zannediyorlar biz taklitten çıktık. Yok, taklitten çıkmadılar. Yani bugün var olduğumuz dönemde onlar aslında daha kötü bir taklite gidiyorlar. Ne? Ebu Hanife'nin taklidine çıkıp İbni Baz'ın taklidine gidiyorlar. İbni Ufeymin'in taklidine gidiyorlar. En azından Ebu Hanife'nin ve asrındakilerin imanına nas var. Bunlar imanı oturup konuşmak lazım. Yani sonuç itibariyle insan döneminin müftüsünün mezhebi üzeredir. Yani çıkamayacaktır bunun içinde. Kimin yanındaysa, hangi alimin yanında ise, onunla haşır neşir oluyorsa, onun ilim şeyinden, meclisinden besleniyor ise ilim noktasında, ister istemez ne yapacaktır? Bilmediği meselelerde o alimi taklit edecektir. Ama her meselede değil. وَلَا يُوْجِبُونَ الْاِجْتِعَادَ عَلَى كُلِّ اَحَدْ وَيَحْرُمُونَ التَّقْلِيدِ Her meselede de içtihadı vacip kılıp, her meselede taklidi haram kılmadı ümmetin cumhuru diyor İbn-i Teymiye. وَلَا يُوْجِبُونَ التَّقْلِيدَ عَلَى كُلِّ اَحَدْ وَيَحْرُمُونَ الْاِجْتِعَادِ Her meselede de taklidi böyle şey yapıp, mutaassıp mezhepçilerin yaptığı gibi her meselede taklidi vacip kılıp, içtihadı da haram kılmadılar. Yani öyle yer vardı ki nas bize ulaşmıştır. O meselenin içtihadi boyutu bize beyan olmuştur. Orada bize düşen hakka tabi olmak, hakka isabet eden görüşü almaktır. Bu paça meselesi olsun. Aynı şekilde oruçluyken hacamat yaptırmak meselesidir. Bir tanesi sahih hadis getiriyor, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem oruçluyken hacamat yaptırdı. Bir tanesi de hadis getiriyor, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki oruçluyken hacamat yapanın da yaptıranın da orucu bozulur. Biri diyor bu hadis bunu neshetti, öteki diyor bu hadis bunu neshetti. Yani işin içinden çıkabilecek bir boyut yok. Burada içtihadi bir boyut. Burada ikisinden biri gerçekten haktır veya batıldır da denmez. İmam Nevevi diyor ki böyle meselelerde öz olarak söylenmesi gereken şudur ki diyor, iki görüş de hak olabilir. Yani bir taraf diğer tarafı ne yapamaz? Kınayamaz, eleştiremez, kötüleyemez, ayıplayamaz. Ancak diyor nasihat babından, işte ilmin artması, ilmin müzakeresi babından insan kendine göre doğru gördüğü görüşü, delilini anlatır ama isteyen istediğini ne yapar? Burada ittiba eder, taklit eder, bu noktada amel eder. Bu mesele de böyledir. Yani Allah en doğrusunu bilendir. İsabet eden tarafı Allah kıyamet günü ecrini verecektir. Müslümanların arasını bölecek bir mesele değildir. Yani işi gücü bırakıp birbirlerinin elbiselerinin, kıyafetlerinin şeklini gözetlemenin yeri değildir. Ama çok güzel bir fiildir şu asırda. Müslümanı müşrikten ayırabileceğimiz bir özellik haline gelmiştir. Çünkü kafir toplumun zaten böyle bir gayesi yoktur. Yani kafir toplumun zaten Allah ve Resulünün kılık kıyafet emirleri noktasında itibara aldıkları, yani bir din anlayışları yok. Allah'ın ve Resulünün sözlerine itimat etmiyorlar. Allah muhafaza, iyâzı billah. Ama bizler Allah'ın rızasını arayan, Allah'a yönelmeyi, temizlenmeyi isteyen insanlar olarak ne yapıyoruz? Rabbimize teslim olmak istiyoruz. En azından Müslümanları ve müşrikleri birbirinden ayırabilecek bir mesele bugün. Sofiler yani. Elhamdülillah. Sofiler yapıyor mu? Yapmıyor ya. Çok Yok nadir. yapmaz. Yok yapmaz. Allah muhtar Ya illa yapsın. istisnadır. Yani istisnadır. Onlar da çamur geliyor namaz olmuyor diye. Pislik necaset babından yoksa sünnettir diye yapmazlar yani. Ama bir adam mesela hani tasavvufçular gibi giyimi yoksa, paçaları kısaysa biz ne anlıyoruz? Bu adam az buçuk bir şeyler biliyor. Ya yani Suud selefilerinden de olabilir bu adam. Evet. Hani İslam'ı, tevhidi bozmuş, dinin aslını bozmuş insanlardan da olabilir ama ekseri etle beraber Müslümanlar genelde bu fil yapıyor. Sonuç itibariyle böyle ki onlar da yapsa bu İslam'ın bir şiarı, İslam'ın bir İslam'a has bir fiil, İslam'a has bir eylem. Müslümanların gücü yettiği oranda ne yapması lazım bu noktada kafirlere? Muhalefet babından en azından birinci grubun görüşünü çok daha muteber, çok daha dikkate alınır olarak değerlendirmeleri lazım. Sözlerimizde bir güzellik varsa Allah'ın ve Resulünün sözlerinin güzelliğinden, bir kötülük varsa nefsimden ve şeytanımdandır. Ve ahiri davana enelhamdülillahi rabbil alemin. Subhaneke Allahumma ve hamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfuruke ve etûbü ileyk.